az életemen? Mi az, mit elmondhatnék róla? Gyűlölni kéne őt, de mégse teszem. Emlékezem inkább a jóra. Csúkjával érkezett a nyár, a földre perdült napsugár, sok ég felé törő nagy álom, és többé nem találom már. Valaki áttáncolt az életemet, pedig sok mindent tettem, értem. Van láthatatlan könyv a két szemem, és mégis azt mondom, megértem. Valaki áttáncolt az életemen. Mi az, mit elmondhatnék róla? Gyűlölni kéne őt, de mégse teszem. Emlékezem inkább a jóra. Csúkjával érkezett a nyár, a földre perdült napsugár, sok ég felé törő nagy álom, és többé nem találom már. Valaki áttáncolt az életemen, pedig sok mindent tettem, értem. Van láthatatlan könyv a két szememen, és mégis azt mondom, megértem.